więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Marzysz o klimatyzacji? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 czerwca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prokuratura bada błędy w liczeniu głosów. Jest 6 pierwszych śledztw, m.in. w Krakowie, Katowicach i Bielsku-Białej. Rośnie bilans rosyjskiego ataku na Dniepr i okolice. Zginęło 17 osób. Rekordowe upały w USA. Fala gorąca sięga 40 stopni we wschodnich Stanach. Wszczęto pierwszych 6 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Chodzi o komisje w Brześciu Kujawskim, Kamiennej Górze, Oleśnie, Strzelcach Opolskich i Krakowie, a także 2 komisje w Bielsku Białej i 1 w Katowicach. Śledztwa dotyczą nieprawidłowości w liczeniu głosów i informacji zawartych w protokołach wyborczych. Zostało to zweryfikowane podczas oględzin przeprowadzonych kart do głosowania, zarządzonych przez Sąd Najwyższy, a przeprowadzone przez sądy też właściwe miejscowo dla tych obwodowych komisji. I te wyniki, które były odnotowane w tych komisjach, pozostawały w sprzeczności z tymi, które zostały ustalone. Wyjaśnia rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Chodzi o przypadki, w których mogło dojść do błędów w przypisaniu głosów kandydatom. W niektórych komisjach głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego miały trafić omyłkowo na konto Karola Nawrockiego. W ciągu 2 miesięcy może zostać sformułowany akt oskarżenia wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Europosłowie dziś zostali wezwani do prokuratury. Śledczy doprecyzowali zarzuty dotyczące ich udziału w grudniu 2023 roku w pracach Sejmu i Komisji Spraw Wewnętrznych po wygaszeniu mandatów. Czynności uznano za jeden czyn, a nie 2 osobne. Obaj podejrzani nie przyznali się do winy, nie chcieli odpowiadać na pytania, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Maciej Wąsik stwierdził, że nie rozumie przedstawionego mu zarzutu, nie ustosunkował się do tego zarzutu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiadania na pytania. Natomiast podejrzany Mariusz Kamiński również odmówił odpowiadania na pytania, składania wyjaśnień. Nie stwierdził, czy się przyznaje do popełnienia zarzucanego mu czynu. Stwierdził, że nie rozumie tego zarzutu. Za czyny, które zarzuca im prokuratura, grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Dnieprze i obwodzie dniepropetrowskim. Rosyjskie rakiety uderzyły tam w obiekty cywilne, uszkodziły bloki i szkoły. Pod ostrzałem znalazł się także pociąg pasażerski. Ukraiński prezydent potępił rosyjskie ataki na cywilów. Władimir Zełenski przemawiał w holenderskim parlamencie. Sala była wypełniona po brzegi. Podkreślił, że zdolność Ukrainy do obrony zależy od wsparcia Zachodu. One way or another life. Tak czy inaczej, samo życie jest głównym celem ataków, z których każda pokazuje prawdziwą naturę wojny Putina. Od początku wojny na pełną skalę Rosja użyła tysięcy dronów bojowych Shahid. Rosja nigdy nie mogłaby tego zrobić bez swoich powiązań z reżimem w Iranie. A my w Ukrainie nigdy nie moglibyśmy zestrzelić większości tych dronów bez waszej solidarności. Prezydent Ukrainy jest w Holandii w związku ze szczytem NATO w Hadze. Do Holandii przyleciał także Donald Trump. Prezydent USA weźmie udział w uroczystej kolacji z udziałem przywódców NATO. Wśród uczestników będzie również Wołodymyr Zełenski. Fala rekordowych upałów dotarła nad wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Temperatury dochodzą do 40 stopni Celsjusza i objęły obszar zamieszkały przez dziesiątki milionów Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami wydano na obszarze od St. Louis do Bostonu, poinformowała Krajowa Służba Meteorologiczna. Objęte są nimi m.in. Chicago, Detroit, Cincinnati, Pittsburgh, Filadelfia, Waszyngton i Nowy Jork. Na obszarze zamieszkanym przez 33 miliony Amerykanów, czyli prawie 10% ludności kraju, temperatura przekroczy 38 stopni Celsjusza. Przy dużej wilgotności powietrza odczuwalna temperatura może wynieść nawet 47 stopni. W nocy nie będzie dużo chłodniej. Minimalna temperatura w wielu miejscach spadnie tylko do 27-28 stopni. Lokalne władze apelują do mieszkańców, by starali się pozostawać w pomieszczeniach i pili dużo wody. W wielu miejscach otwarto klimatyzowane centra chłodzenia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra, jedynie w Sosnowcu umiarkowana. Wciąż realnym problemem jest susza hydrologiczna. Utrzymuje się m.in. w zlewniach Bugu, Dolnej i Górnej Narwi, Biebrzy, a także Pisy, Ełku i Drwęcy. Zagrożenie pożarowe jest na małym lub średnim poziomie, na krańcach zachodnich kraju, na dużym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Udane otwarcie sezonu na trawie przez Igę Świątek, która zagra w ćwierćfinale w Bad Homburg po zwycięstwie z Wiktorią Azarenką w nieco ponad półtorej godziny. 6-4 i 6-4. Kolejną rywalkę wyłoni pojedynek Jekateryny Aleksandrowej z Greczynką Marią Sakkari. Ich mecz jutro. Magdalena skreczowała w starciu z Dianą Jastrzębską w pierwszej rundzie w Eastbourne. Polka przegrała pierwszy set, ale w drugim prowadziła 4-2. W kwalifikacjach Wimbledonu na plus i minus Katarzyna Kawa zagra w drugiej fazie. Przegrana Maji Chwalińskiej niestety pozbawiła jej szans na awans do drabinki głównej. Trwa mecz Lindy Klimowiczowej, Czeszki grającej pod polską flagą, a gra z Iwą Jowicz. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jest 5-4 dla Amerykanki w secie numer 3. Dobry dzień dla siatkarskiej Resowi. Dziś ogłoszono nowego trenera, a został nim Massimo Botti, który, jak pamiętamy, niedawno doprowadził Luka Lublin do Mistrzostwa Polski, a wcześniej do zwycięstwa w Pucharze Challenge. Po drugie, rzeszowski klub otrzymał dziś dziką kartę do Ligi Mistrzów. Może to trochę dziwić, bo akces złożyły również Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel, które były przecież wyżej sklasyfikowane w plus lidze. Z dziką kartą w Lidze Mistrzów Szczypiornistów zagra w kolejnym sezonie Industria Kielce, a nasi młodzi piłkarze ręcznie pokonali Argentynę 33-32, dzięki czemu powalczą o miejsca 17-20 w Mistrzostwach Świata do lat 21. PZPN na tropie nowego selekcjonera reprezentacji mężczyzn. Sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski twierdzi, że nazwisko nowego trenera kadry poznamy lada dzień. Proces prowadzi prezes w oparciu o swoich doradców, o dyrektora sportowego, o wiceprezesa do spraw szkoleniowych. Prezes rozmawia z kandydatami, miał kilka spotkań w ubiegłym tygodniu, w tym wiem, że też masz zaplanowane, więc dajmy sobie jeszcze chwilę i na pewno jesteśmy już bliżej niż dalej. Czekam zatem spokojnie. Kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16-19 stopni na północy do 25 w centrum i 27-29 na południu. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Miłosny list, parę naszych zdjęć, niby nic, lecz to mała muszla w niej. Kaja wraz z zespołem zaprasza na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Kaja szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Lech. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy z Kaufland Card. Piwo Tyskie Gronie tylko 8,78 za czteropak przy zakupie dwóch czteropaków. Dwa na osobę. A kiełbasa śląska Olewnik 100 gramów jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my w 306. jubileuszowym wydaniu audycji. Wiesz, Jacku, kim chciałbym być, gdybym miał przeżyć swoje życie od nowa? Tak, Terrym Rileym. No, dokładnie rzecz biorąc, wystarczyłby mi dowolny status dowolnego kompozytora Minimal Music. Oni się trzymają najlepiej. Terry Riley obchodzi dziś 90. urodziny. 100 lat. Wszystkiego dobrego. Wysyłamy za ocean. Właściwie to nie wiem, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Japonii, bo ostatnio w Japonii pomieszkiwał. Tak, częściej zdaje się mieszka w Japonii obecnie, Terry Riley. Ale nieważne, gdzie mieszka. Ważne, jak wygląda, że cały czas pracuje, koncertuje, jest aktywny. Ważne, że jego koledzy pokoleniowi, czyli ta wielka czwórka minimalistów, Lamonte Young, no może Lamonte Young nieaktywny od dawna, ale za to Steve Reich, Philip Glass cały czas świętują kolejne jubileusze. Ale wiesz, jaka jest recepta na wieczną młodość? Wstaję wcześniej, zwykle o 5:30. Pierwszą rzeczą, którą robię, piję szklankę herbaty, odmawiam poranne modlitwy, a potem gram muzykę hinduską, klasyczną. Siedzę, śpiewam tyle godzin, ile potrzeba. No ja dzisiaj wstałem o 4:00 na przykład. Nie wypiłem herbaty, z tymi modlitwami też tak nie do końca, ale powiedziałbym, że reszta, no mam nadzieję. Ale nie wiem, czy mnie doprowadzi to do tego punktu, no, w którym jest Terry Riley. Nie mam szansy, wstałem dzisiaj o 7:00. Nie będziemy Państwu dzisiaj opowiadać o tym, jak dobrze żyć, ale będziemy prezentować muzykę Terry'ego Riley'a przez całą drugą godzinę HCH, a reszta niech się sama ułoży. Zapraszamy do godziny 23:00. Peace is what at the laws of the civil. So take this with you. Where you go, keep it close. When things don't make sense, this is what we say when we say goodbye. Gdzie takie riffy teraz wydają? No właśnie u tego dżentelmena. W Kalifornii tylko. Kasma Combs, nowy singiel zapowiadający album Interior Life Oak. Płyta ukaże się 15 września. Utwór nosi, no myślę, że niezły, pasujący do aktualności różnych tytuł. Peace, czyli pokój. No i zapowiada się ta płyta znakomicie, a singiel to już w ogóle, wydaje mi się, że na każdą listę przebojów powinien trafić. No, tak powinno być, a ja cały czas myślę o tej długowieczności, bo tak mnie zainspirowałeś w wstawaniu o 4 rano, bo przypomniałem sobie, że jest jeszcze jeden kompozytor, który pewnie jest i więcej, oczywiście starszy od tego Rileya, który w przyszłym roku będzie obchodził 100 lat. Georgi Kurtak. I też wstaje o 1926 roku i też pewnie wstaje rano. No tak, tak. No to jest ewidentnie dość dobry zawód dla tych wszystkich, którzy chcą wieść spokojne życie. Przynajmniej w pewnym momencie, na pewnym etapie, bo wydaje mi się, że to już jest taki etap, kiedy Terry Riley i jego rówieśnicy niewiele muszą. Mhm. Nikt się nie spodziewa, że stworzą nowe NC albo jakąś kolejną rewolucję w muzyce wywołają. No. Pamiętam, że Krzysztof Penderecki też wspominał, że wstaje bardzo wcześnie rano, wtedy komponuje i wtedy najlepiej mu się pisze i żyje również. Natomiast cały czas swoją rewolucję przeprowadza zespół Matmos, który powraca. Miniony piątek wrócił z nową płytą i to jest no, o tyle fascynujący zespół, który potrafi wydobywać dźwięki właściwie ze wszelkich przedmiotów i to jest ciąg dalszy tej historii. Myślę, że ci z Państwa, którzy śledzą amerykański duet, wiedzą, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Jeżeli mają pralkę, to potrafią z dźwięki pralki stworzyć cały album. Jeżeli mają plastikowe zabawki, to nagrywają po prostu całą płytę. Co więcej, później grają koncerty z dźwiękami wytworzonymi z rzeczy plastikowych. No i teraz mamy kolejny rozdział tej opowieści. Metale. Metale wszelkie stały się podstawą ich nowej płyty. No więc jest to płyta metalowa. Tak jest. Par excellence, powiedzielibyśmy. Znowuż polecamy audycję Jarka Szubrycha. Tak, metalowej płyty Jarek Szubrych nawet nie grał w swojej audycji nigdy, żeby było wszystko z metalu, prawda? No i co więcej, jest też wątek śmierci, bardzo ważny na tej płycie. Są dźwięki z grobowców. Jest to metal death w pewnym sensie. Death metal. Bardzo ponura rzecz, dlatego że te dźwięki z grobowców, w momencie kiedy zostały nagrane jakieś trzaskanie drzwi, prawda, w grobowcach, zdaje się, to się okazało, że zmarł David Lynch, jeden z ważnych dla duetu Matmos artystów. I niestety zmarła również Susan Alcorn w tym samym tygodniu. Tak, w styczniu tego roku. Gitarzystka posługująca się pedal steel gitar, czyli elektryczną gitarą hawajską, którą to gitarę, oczywiście metalową, bo metalowe struny i w ogóle konstrukcja metalowa tego instrumentu, prawdziwa metalowa gitara, nie taka tam udawana, jak mają metalowcy. No więc Susan Alcorn też słychać na tej płycie. I co więcej, i Lynchowi, i Susan Alcorn artyści zadedykowali po jednej kompozycji na tej płycie, no ale poza tym wszelkie dźwięki metalowe pojawiają się na tym albumie, zebrane z całej historii zespołu Matmos, bo jak artyści twierdzą, po prostu kopali w swoich archiwach i wybierali te dźwięki z różnych instrumentów, różnych przedmiotów zarejestrowane w czasie całej ich aktywności i działalności. Co więcej, są także dźwięki patelni, garnków z dzieciństwa każdego z członków zespołu. No to baną, każdy grał na patelnię i garnka. Masz patelnię zarejestrowaną, której używałeś w wieku 9 lat? Oczywiście. Aha, no tak. Mam na pierwszej płycie naszego zespołu duetu, który założyłem z bratem ciotecznym, ale nie nazywał się Matmos ten duet niestety. No i wszystko przepadło. Wielka kariera. Wybraliśmy dla państwa utwór najbardziej metalowy. Metalowy w sensie nazwy i takich skojarzeń. No bo death metal kojarzy się, black metal kojarzy się przede wszystkim z Norwegią. Norway, Doorway. tak się trzaska drzwiami i zgrzyta zawiasami. No tak, to była prawdziwie metalowa muzyka. Metallic Live Review, taki tytuł nosi najnowsza płyta duetu Matmos, a utwór Norway Doorway. Miło byłoby, gdyby zespół Matmos przyjechał z płytą metalową do Polski, bo z płytą plastikową przyjechał i dał w Krakowie na Ansandzie dwa koncerty, bo pamiętam, pierwszy został wyprzedany, w związku z tym w Teatrze Słowackiego dwukrotnie panowie pokazywali, w jaki sposób tworzą muzykę przy użyciu różnych plastikowych zabawek. No teraz by musieli pewnie przywieźć znacznie więcej tych urządzeń, żeby było to efektowne i żeby rzeczywiście można było zobaczyć, w jaki sposób powstawała ta płyta. Ale proszę posłuchać, tam jest mnóstwo dźwięków i fajnie jest też podglądać opisy, to znaczy coś, czego pochodzi i w którym utworze pojawiają się jakie dźwięki. No to wtedy działa również na wyobraźnię. Każda płyta grupy Matmos tak działa, dlatego że każda właściwie jest związana z jakimś konceptem, szalonym konceptem samplowania dźwięków z jakiejś dziedziny życia albo o jakimś określonym charakterze. Także warto do tych płyt w ten sposób podchodzić. HCH w Trójce i prezentujemy w tej godzinie nowe nagrania, bądź też nagrania zapowiadające nowe płyty. Tak będzie w tym wypadku. Ty już ten utwór grałeś. Duet Titanic. To jest duet czy trio? Bo ja już to jest duet Mabe Frati i Hector Tosta, czyli Ila Katolika. Cała płyta zapowiadana jest na 5 września. Hagen, a mamy singiel, jeśli można powiedzieć w ogóle, że tak jest. Jeden utwór zapowiadający całość i ten singiel również trochę rozpoczyna się, jak mam wrażenie, metalowo. No ale jaka będzie cała płyta, o tym dowiemy się we wrześniu. Plan, la misma configuración, el mismo plan, la misma configuración, nadie encuentra la Titanic i Gotera z albumu Hagen, który ukaże się 5 września. Program trzeci Polskiego Radia, hch@polskieradio.pl. Proszę zapamiętać ten adres, jeśli go Państwo jeszcze nie znają. Za kilka minut nam się przyda, właściwie Państwu się przyda, jeżeli chcieliby Państwo wybrać się na fantastyczny koncert, który już jutro. No a teraz premiera z Polski, ale nie do końca z Polski. Artystka jest Szwedką polskiego pochodzenia, tak by należało powiedzieć chyba. Nagrywa dla słowackiej wytwórni Warm Winters. No i wreszcie pojawiają się takie, no bywało już, że jedna z jej płyt nosiła tytuł Tkać na przykład, ale to tutaj polszczyzna pojawia się znacznie szerzej i staje się takim tworzywem, nie tylko takim abstrakcyjnym zupełnie tworzywem muzycznym, tylko układa się to wszystko w jakąś całość. Chociaż tytuł nosi tytuł słowa po prostu. No, tytuł nosi. To jest słowa i Not Saying a Word. Not Saying a Word w podtytule, tak. To co, posłuchamy. To już nie pierwszy raz, kiedy ta artystka się pojawia w HCH. Muzyka elektroniczna, trochę może z tej samej półki, do pewnego stopnia przynajmniej, co Lyra Pramuk, którą prezentowaliśmy przed tygodniem, ale jednak trochę co innego. Bardzo podoba mi się to określenie Polska Szwedka. Paul and Paul sounds almost the same. We so deep we so deep, lost hope. Marta Forsberg. Słowa, Not Saying a Word, z płyty, która będzie zatytułowana Archaeology of Intimacy, czyli Archeologia Intymności. Też we wrześniu. Kolejna zapowiedź premier wrześniowych. Ten wrzesień zapowiada się mocno. A teraz przyda się nasz adres hch@polskieradio.pl, ponieważ mamy dla Państwa zaproszenia na specjalny koncert, który odbędzie się jutro w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Koncert inauguracyjny Music Week Poland. To jest nowy festiwal, mówiąc po polsku showcase, czyli spotkania, debaty, dyskusje i koncerty. Wszystko to rozpoczyna się jutro tym specjalnym koncertem. Kapela ze wsi Warszawa, uwaga, ze specjalnymi gośćmi, między innymi Deserter, Furia Zamilska i Błoto. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na ten właśnie koncert, to proszę pisać hch@polskieradio.pl. To jutro, natomiast już dzisiaj mamy zapowiedź płyty, która ukaże się dokładnie w najbliższy piątek i jest to kolejny nowy album Rafaela Rogińskiego. Państwo wiedzą doskonale, to jest polski gitarzysta, kompozytor, ale także i etnograf, który podróżuje w różne miejsca na świecie, dając nam swoją muzykę. No i tym razem mamy tak zwany serbski album, ponieważ Rafael założył kolejną formację. Formację, która nazywa się Różiczniak Tajni, czyli Tajemniczy Ogród Różany. To się powinno nazywać R. Rafael, bo będziemy mieli całą serię płyt z artystami z różnych stron świata, właściwie naszych stron, bliskich nam stron. I tak Svetlana Spajić, Marina Dżukliew i Tijana Golubowicz na tej płycie zapowiadanej na najbliższy piątek. Selo moje sfeme teblzowe, a płyta będzie nosić tytuł Bura. I tego fragmentu posłuchamy, a następnie załącznik do naszej audycji sprzed dwóch tygodni? Wtedy graliśmy muzykę z Egiptu. Mhm. I teraz wróci. Mówiliśmy dużo o tej formacji takiej transoceanicznej, kanadyjsko-amerykańsko-egipskiej, The Dwarfs of East Aguza. No i ukazuje się jak na zawołanie nowa płyta, też we wrześniu. Będzie nosiła tytuł Sasquatch Landslide, a wybraliśmy z niej dla Państwa utwór Neptune Antiter. Właściwie myśmy wybrali. Artyści wybrali, żeby ją zapowiedzieć. A my gramy. Se vrá. Rozpoczęliśmy od nowej płyty Rafaela Rogińskiego i jego nowej formacji Ruzyczniak Tajni. To jest serbska grupa złożona z trzech pań, czyli Swietlana Spadzić, etnomuzykolożka i śpiewaczka, Marina Dziuklijew, pianistka, znana ze sceny improwizowanej, i Tijana Golubowicz, to znowuż skrzypaczka i wokalistka związana ze światem muzyki ludowej, i Rafael Rogiński na płycie Bura. Zapraszam Państwa na spotkanie z Rafałem Rogińskim w najbliższą niedzielę w audycji Samocha po godzinie 22. Więcej tej muzyki i więcej muzyki serbskiej, także również historycznej. A potem słuchaliśmy tria egipsko-północnoamerykańskiego. Maurice Luka, który był jednym z bohaterów naszej niedawnej audycji o scenie egipskiej, grający na różnych instrumentach klawiszowych przede wszystkim. Sam Shalabi na gitarze i na gitarze basowej, bądź też na gitarze drugiej, Alan Bishop. To członkowie formacji, która nazywa się The Dwarfs of East Aguza. Czyli jesteśmy w takiej części, powiedziałbym, bardziej etnicznej naszego dzisiejszego spotkania w audycji HCH. Przypominam, mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na jutrzejszy koncert. Koncert inauguracyjny Music Week Poland, który odbędzie się w Muzeum Historii Polski. W Warszawie wystąpi kapela ze wsi Warszawa, ale to będzie specjalny koncert, bo pojawią się specjalni goście. Dezerter, Furia, Zamilska i Błoto. Gdyby Państwo chcieli dołączyć i zobaczyć, co wydarzy się tak naprawdę jutro, to proszę pisać hch@polskieradio.pl. Pierwszy bilet już rozdany, a jeszcze kilka mam do dyspozycji, zatem czekam na Państwa maile. Pełny program imprezy musicweekpoland.com. Natomiast zakończymy tę godzinę muzyką odnoszącą się do Dalekiego Wschodu. Tu już prawie przeskakujemy w rejony Terego Riley'a, bo Will Guthrie, znakomity improwizujący perkusista z Australii, który mieszka aktualnie we Francji, założył właśnie we Francji taką wieloosobową formację wykonującą muzykę gamelanową. A więc Indonezja, trans, tamtejsza tradycja, chociaż przeniesiona na europejski grunt. Nie tak dawno gościli w Polsce, grali swój nowy materiał, no ale teraz mamy płytę. Ensemble Nist Nach, płyta nosi tytuł Spila, utwór, którym kończymy tę godzinę HCH, Ghostly Clank. We'll be right back.